Улада не выканала ніводнага патрабавання з тых, на якіх настойваў Захад. За якія ж заслугі такая ўзнагарода дзейнаму аўтарытарнаму рэжыму? Усе, у тым ліку і міжнародныя назіральнікі, бачылі, як у нас праходзілі выбары. У выніку іх у палату прадстаўнікоў не прапушчаны ніводзін апазіцыянер. Дэпутатамі сталі толькі тыя, каго вылучыла ўлада. Гэта што, дэмакратыя? Дапусцім, што ў нас сапраўды большасць насельніцтва падтрымлівае ўладу, хоць асабіста ў мяне тут вялікі сумнеў. Але ж ніхто, у тым ліку і сама ўлада, не адмаўляе таго факту, што мільёны людзей за дзейнага прэзідэнта і ягоных вылучэнцаў не галасавалі, не галасуюць і не збіраюцца галасаваць. Чаму ж іхную пазіцыю ніхто не ўлічвае? Няўжо яны не маюць права мець сваіх прадстаўнікоў у парламенце? Захад дапускае вялікую памылку, калі заплюшчвае вочы на ўсё гэта і выдае Лукашэнку шэнгенскую візу. Гэта клічыць Сергей Касько з Віцебску. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ўжо 15-ты год. І 15-ты ж год беларуская апазіцыя без значнага плёну спрабуе дамагчыся дэмакратычных зменаў у дзяржаве. Увесь гэты час Захад паступова ўзмацняў ціск на аўтарытарны беларускі рэжым, уводзячы візавыя эканамічныя санкцыі, абмяжоўваючы кантакты з прадстаўнікамі ўлады, згортваючы палітычнае супрацоўніцтва. Сутыкнуўшыся з тым, што жаданага выніку гэта не прыносіць, Еўразвяз зараз спрабуе прымяніць іншую тактыку – дамагчыся паступовых дэмакратычных пераўтварэнняў шляхам перамоў і кампрамісаў з беларускай уладай. І казаць пра тое, што ў Беларусі на працягу апошніх месяцаў не адбылося ў гэтым кірунку ніякіх зменаў, усё ж не выпадае з пляра Касько. Нагадаю, што на сёння ў беларускіх турмах не засталося ніводнага палітвязня, а пасля апошніх масавых акцыяў апазіцыі ніводзін апазіцыянер не трапіў у турэмную камеру. Аўтар наступнага ліста – слухач свабоды з 30-гадовым стажам і адначасова наш апанент – Ніколай Праўдзін з Менску. Ён незадаволены тым, як наш радыё асвятляе актуальныя міжнародныя падзеі і праблемы. У сваім лісце слухач піша. Агідна слухаць вашу свабоду, дзе вы аднабакова асвятляеце падзею ў Грузіі, асуджаеце Расію. Вашы заакіянскія гаспадары шчодра фінансуюць вас, а вы за гэта вядзеце шалёную кампанію супраць так званага дыктатара Лукашэнкі. Я не ягоны прыхільнік, а проста сумленны беларус, а калі больш дакладна ліцвін. Так, ён мужык, так, ад сахі. Але кожны народ мае той урад, які заслужыў. І вы гэта цудоўна ведаеце. Альтэрнатывы Лукашэнку няма. Розныя лябецькі драбяза ў параўнанні з Лукашэнкам. А наконт дыктатуры нагадаю вам радкі з аднаго верша Пушкіна. «Паситесь, мірныя народы!» Вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с брякушками и бич. Больш докладно не скажешь, бо пераважная большасць насельнікаў нашай планеты на толп, а калі больш грубо статак, быдла, халопы. Я за диктатуру закона, диктатуру интеллекту, але, на жаль, такой диктатуры на земле николі не будзе. Як можна стварыць рай, застаючыся ў пекле? Я больш за 30 гадоў слухаў варожыя галасы толькі дзеля таго, каб ведаць хоць якую праўду пра нас. Але ад учорашняга дня маё сумленне не дазваляе больш рабіць гэта. Гэта кліжыць Ніколай Праўдзін з Менску. Пушкінскія радкі пісаліся ў тую эпоху, калі на еўрапейскім кантыненце панавалі абсалютныя манархіі, калі рабства ў выглядзе прыгону, прымусовай працы, асабістай залежнасці ад волі феадала у многіх краінах, і асабліва ў Расійскай імперіі, не лічылася чымсьці ганебным і анамальным. І яким анахранізмам на тле сённяшняй аб'яднанай дэмакратычнай Европы выглядае аўтарытарны рэжым на еўрапейскім кантыненце цяпер? Не думаю, што беларускі народ у меншай ступені, чым суседнія палякі, літоўцы, латышы, варты свабоды, дэмакратыі, незалежнасці. Вельмі шкада, спадар Праўдзін, што пасля 30 гадоў слухання свабоды вы развітваецеся з намі. Хачу спадзявацца, што гэта развітанне часовае, і што вам, як чалавеку цікаўнаму і крытычна настроенаму адносна любых догмаў ды ідалаў, усё роўна захочацца пачуць непадцэнзурныя навіны і непрычасаныя думкі і меркаванні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавядае пра тое, як змяніліся мясціны, ў якіх ён жыве, за апошнія паўтара дзясятка гадоў. На працягу ўсяго гэтага часу Віцебскую вобласць узначальваў прызначаны прэзідэнтам Лукашэнкам Уладзімір Андрэйчынка. У выніку нядаўніх парламенцкіх выбараў колішні старшыня аблвыканкаму быў абвешчаны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, якую ж памяць па сабе пакіне галоўны абласны начальнік. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Насельніцтва Ушаччыны за гэтыя гады зменшылася недзе на 3000 чалавек. Нямала для раёна, у якім зараз жыве крыху больш за 18 тысяч. Мноства ўшачан з'ехалі і працуюць за межамі не толькі раёна, але і краіны, пераважна ў Расіі. Яны будуюць дамы, мыюць аўтамабілі, рамантуюць масты, даглядаюць нямоглых старых, стаяць за станкамі, бо на малой радзіме цяжка ўладкавацца на працу з прыстойным заробкам. Час у нашым раёне быццам шматкроць запаволіў сваю хаду, амаль спыніўся. Простая, здаецца, справа – адрамантаваць школу ў райцэнтры. Але яна цягнулася больш за 5 гадоў, не спыняючыся і ў час заняткаў. Раённы дом культуры рамантаваўся яшчэ даўжэй. Даходзіла да кур'ёзаў. Пакуль рамантавалася наступная, папярэдняя развальвалася і зноў патрабавала рамонту. А як выглядае наш двор, у які глядзяць вокны не толькі 200 кватэр навакольных дамоў, але і вокны райвыканкаму? Ён нагадвае танкавы палігон. І гэта на працягу больш як 16 год. Мы, жыхары навакольных дамоў, стараемся неяк прыўкрасіць хаця б для сваіх пад'ездаў. Прыбіраем, садзім кветкі, дрэвы, кусты. Але ці можам мы зрабіць тут нешта большае голымі рукамі? Вы скажаце, пры чым тут Андрэйчынка? Ды па той простай прычыне, што ён адзін з апалагетаў сістэмы, пра якой усё гэта магчыма. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль апісвае змены, якія адбыліся ў навакольных мясцінах. Яшчэ адна цытата з ліста. Зачынілі і працягваюць зачыняць мноства школ, ліквідавалі і працягваюць ліквідаваць мноства фермаў, знішчаюць лясы. Дзеля высечкі будуюць адмысловыя дарогі, якія потым будуць закінутыя. Ушачане заўважылі адну цікавую акалічнасць. Выразаюць сярэдзіну лясоў, пакідаючы ўскрайкі. Так што, калі паглядзець здалёк, то быццам бы лес на месцы, а насамрэч на месцы колішняга лесу буралом. Але апагеем 14-гадовага кіравання з спадаром Андрэйчынкам Віцебскай вобласцю без сумневу стала будаўніцтва санаторыя Вечалля, непадалёк ад Ушач. Гэта грандыёзны даўгабуд, на які не ступала нага будаўніка амаль 10-годдзе. Каскад вадаспадаў зарастае хмызняком, на стадыёне буяе пустазелле, пчальнік загадаў доўга жыць, цэх па разліву мінеральнай вады разрабаваны, а ў пустых, бы вочы невідушчага, незашклёных вокнах шматлікіх будынкаў, доўгімі зімовымі начамі адно вые вецер. Колькі тут ляснула народных грошай, невядома. Калі меркаваць па грандыёзнасці і размаху будоўлі, то не дзесяткі, нават не сотні тысяч даляраў, а мільёны і немалыя. Вось чаму ніхто з маіх знаёмых і ніхто з членаў маёй сям'і на выбарах за Андрэйчынку не галасаваў. Тым не менш, нейкім таямнічым чынам Уладзімір Паўлавіч стаў нашым дэпутатам. Што ж, бывайце назаўсёды, Уладзімір Паўлавіч. Атрымаеце шыкоўную кватэру ў Менску, будзеце ціхенька драмаць на паседжаннях парламенту. Праз 2 месяцы вам споўніцца 60, праз 4 гады, атрымаўшы дэпутацкую пенсію, сыдзеце з палітычнай арэны, і праз 10 год ніхто пра вас і не ўспомніць, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Да ліста спадар Кастусь прыклаў некалькі фотаздымкаў. На іх і здратаваны коламі занядбаны двор, і ператвораныя ў пусткі навакольныя лясы, і закінутыя недабудаваныя карпусы санаторыя Вечалля. Падумалася, усё гэта і ёсць помнік той эпохі, з якой цяпер развітваюцца мясцовыя жыхары, і памятаць старшыню аблвыканкаму, перасаджанага ў дэпутацкае крэсла, яны будуць яшчэ доўга, прынамсі да таго часу, пакуль будуць стаяць нямым дакорам гэтыя неабжытыя цагляныя сцены, у якія бескарысна ўкладзеныя, а фактычна змарнаваныя мільярды рублёў бюджэтных грошай, тых самых грошай, за якія можна было стварыць новыя працоўныя месцы, адрамантаваць двары, падвысіць жабрацкія заробкі калгаснікам, настаўнікам, медыкам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Вы на хвалях «Радио «Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Завтра в Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на оточение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский и всей Руси Алексей Другий сустракается с керавництвом Беларуси и берет удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмярковывая у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей громадянами Беларуси. Беларусь плануя набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центровыборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН. А зараз подорожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Упершыню я прыехаў у Вязань, што на Вілейшчыне, у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільму патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. Панорама, что открывалась с даху тутэйшага 6-паверхового хмарачоса, уже тогда не працующего завода трава ароматичных напоев, насамрэч займала дух. От гармонічнага взаимопроникнення стройных шэрагаў сосновых лясов, бярозовых гаёў, трох сажалак ты бясконцы роняди Вілейскага водосховища, откуль п'е ваду весь Минск. Гэтым разом узніматься на дах мне не рекомендовали. Лестница обрынулася целыми пролетами. В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили. Расповедая Лариса Бурая, якая приехала сюда у 1990-м с войскового городку Актубинску, что в Казахстане. 51-годовый разнорабочий сельсовету Миколай Мандрик, что пынулся побач, додал. Молодь побегла. Я маленькую. Не могу танцевать. С командиром много, что буду, не могу сказать. Ты мне меньше. Пустующих хат у Вязани нема. Надо привабно куплять их под летище меньшукам. Они выходят на пенсию, поскольку квартиру купить это очень дорого. И детям, естественно, не под силу. Оставляют квартиры детям, переезжают в деревню, доживают. Былые городские жихары Лариса и ее муж Александр мне тлумачить. Я не мыслю себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял. Бежит, ему даже некогда подумать. Шел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечин. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах. Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно. Здесь жила моя мамуся, бабуся, кто еще? Да, прадеды. Встречи с семейством Бурых чакаў з нецярпеннем. Александр вернулся на малую родину одразу после демобилизации с авиации. Найперш стал вядомы як лазаплёт. А ў часе першай вандроўкі мясцовыя называлі мне яго не інакш, як чудзікам. Уявіце, з месца аддадзенай яму былой звалкі вывез 100 самазвалаў з смецця, каб па яго словах пабудаваць палац. Двухпавярховы, годны Александра Бурага. Паколькі жыве на ўскраіне, я ўбачыў яго адразу. Ладнае, моцнае бярвенне, прасторныя пакоі, толькі на другім паверсе недабудаваныя. Маўляў, час такі, што бракуе грошай. Зрэшты, у жыцці складаецца ўсё, як мае быць. А кажуць Ларыса ды Александр. Мы сядзім, пакуль яшчэ не ў палацы. Не ў палацы. Свая крыша над галавой. Дзевачка вырасла. Сыну служыць пашоў. Было 9 домікаў. Развелось у нас 10 семей. А потом, когда мать умерла, пчелы также погибли. Я не боюсь укусов. 50 штук только с живота снимали. А что ты свое лазоплетство не перевел на предпринимательство? Он ленивый, Виталий. Я ее думаю. Вот когда я... Потому что самому поднять цех, это нужно, чтобы была какая-то поддержка. Трынаццацігадовая Марына вучыцца на цымбалах у тутэйшай музычнай школе. Гэтым летам гастралявала з ансамблем у Чэхіі. Але звязанню перспектыву не звязвае. Таму што няма працы. Вот толькі ў магазіне. А ў калгасе грошы не плацяць. Вось ты пайшоў на поле, сабраў там вядро луку. Палавіну калхозу, палавіну сабе. Пад травяную гарбату пачынаем пра палітыку. Гаспадары пастаянна цікавіцца. Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. А на второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за Гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать. Ты же видишь, что Лукашенко отмовляется себе альтернативу шукать какую-нибудь? То он просто глупец. На хвалях Радыё Свабода падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вязань Вялейскага раёну. Вязаншчына – гэта 33 вёсачкі ды засценкі, дзе жывуць пад 3000 насельнікаў. У самой вёсцы звыш 1000 жыхароў. Школа, амбулаторыя, дзіцячы садок. Год таму СВК «Вілія» перайменавалі ў падшэфны філіял «Менскдарбуду» Вязанскі. Аграном, гаспадар Іосіф Швакель ставіцца да гэтага скептычна. Как было, просто название поменяло. Средний заработок сколько? Больше миллиона. Ну, вот как посевная, а зимой уже поменьше. 130 тысяч. Все равно механизаторов не хватает. Глядишь на миллион? Это же миллионы не каждый месяц. Да терминово. Ну, да. Пришли. Иосифович, який сенс в тем, как обрать одного кандидата? Государственная политика такая. Совсем не проголосовать тоже. Да мне даже, понимаете, думать. Про политическую ситуацию. Надо думать, как посеять, как убрать. Моя вандроўка адбывалася праз тыдзень пасля выбару. Так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту. А колькі год вам? 96. 69, то есть. Но если батьку доганю, батьку мне 96 помер. А кто ж за меня будет заступать? Як же ж был наш, гэты самый был, такая фамилия. Наши дороги вообще пробил. Помахчэй, надо, каб баня была. А помыться хочется. Пенсия сколько у вас? А вот как пенсионер добавил, я бы не отказал. А зараз сколько? 300 рублей, да? А кем працевать? Ой, не сон 15 годов. Из-за того, что я сама вучка, я пошел як слесарь. Вот, вот у меня такая пенсия, коэффициент не тот. 44-гадовая Валянціна ды 43-гадовы Сергій Бустаўскі у пустэльную вёску Лоюшчына, што побач з вязаню, пераехалі з маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом. Жыццё прымусіла. 18 лет стаялі на очереди. Маладзечні, да? Блага прайшла, 4000 долару заплаціць. Первоначальны взнос. Вы набылі ту кватэру ілі? Маёй бабушкі. Бабушкі. Картушка, все овощі. Обещают квартиру даць. Вязані. Грошы много получаеш? 600, мне достаточно. На дурнейшы. Суразмоўцы, аднак, былі крыху на падпітку. Стае прычыны альбо з іншай, але на тую хвіліну усім у жыцці былі задаволеныя. За што Лукашэнка любіш? Вайны ніякай не. Заводы пачалі болей-меней работаць. І зарплата лучше стала. Не наша машына? Нет. Платаў не нужна. Работа у людзей ёсць, хто хоча. Пятнаццаць год таму Вязаншчына была месцам масавага палёмніцтва з усёй Беларусі. Тут нібыта штодзень з'яўляліся НЛА, так званыя лятаючыя талеркі. Оказалось, зря часу летают и зараз. Однажды шла отсюда вечером поза с автобуса, и вот тут как красный шар на углу елок. Ниже опустился, полетел в сторону на Латыгу. Ну и однажды вечером тоже пошел на лес. Это 70-годовая спадарня Ганна Ивановна, якая одна живе у застенку елочки, аккурат помеж вековых хвоевых древов. Сюды затягнул меня неурымслівы Александр Буры. Тут ён працуе пчаляром 70 вуллю. Правда, гэтай восенью займеў великую проблему. Когда паны дерутся, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Меда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром. Гэтым же летом у елочках ледзьве не отбылася трагедия. Сюды на пару месяцаў, як на лецішча, з вялікі наязджае ўрач-педыятр 68-гадовая Ніна Іванна Поклад. Над яе гумном некалькі год было вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шэршняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна, пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Что было пасля, распавядае спадарня Ніна. МЧС, как это делает, срезал это гнездышко и все. После этого они же взбесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметр четыре длиной. Ну, попадет. Очень тяжко. Очень не сравним ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетуть, я буду живая. Роем за мной кинуть, то мне будет все. Но и на не полетели. Я приняла две таблеточки супрастину, холод на место укуса и все. Тут могли на них подать? Могла бы. Средь бела дня вторглись без побережья, повлекшие за собой тяжкие наступства. У гэтай вандроўцы па яе просьбе са мной была каляжанка, спадарня Мэтт Тэрыза з Нарвегіі. Яна ўласны карэспандэнт у Маскве буйнейшай тамтэйшай газеты «Афтэн Профтэн» вячэрні з накладам у 250 тысяч асобнікаў. Пабывала ў Сыбіры, гарачых кропках на Каўказе. У Беларусі была ўпершыню. Ёй і мікрафон у рукі. Свежыя ўражанні да бачнага часам бываюць найбольш слушныя. Маё впечатленне, люди вальне даволны сітуацыям. Не совсем не думаюць аб палітыцы, не хацяць. І если я не получаю стабільнасць, я думаю, што они будуць даволны. Я не магу сказаць, што они жывуць в ілюзіі. Это іх жыць. Я бы не хацяў жыць, як они жывуць. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж молатам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто больше беларус на американских выборах, Барак Обама ці Джон Маккейн. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гость праграмы – амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Вітмор.